949 zł. Otrzymasz 350 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 6 kwietnia, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Krzysztof Zyglewski. Partyjne konwencje przed eurowyborami. Prawo i Sprawiedliwość chce, żeby miasto i wieś żyły na tym samym poziomie. Koalicja Obywatelska zapowiada, że będzie zabiegać o jak najlepszą pozycję Polski w Unii. Ukraińska prasa zwraca uwagę, że Kijów powinien wiele nadrobić w stosunkach z Warszawą. Sobota pod znakiem partyjnych spotkań wyborczych. Wzmacnianie polskiego rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich. Te tematy zdominowały konwencję wyborczą PiSu w Kadzidle koło Ostrołęki. Jest tam Mariusz Pieśniewski. Powiedz, Mariuszu, o czym mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości podczas kolejnej już regionalnej konwencji? Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli m.in. walkę o zwiększenie unijnych opłat dopłat dla rolników, wsparcie dla lokalnych hodowców świń i krów, a także producentów żywności. PiS chce także większych niż obecnie dopłat unijnych dla mniejszych i średnich gospodarstw rolnych. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, wsparcie wsi jest konieczne. Stawiamy tak mocno na polskie rolnictwo, bo jest największą polską fabryką. Fabryką pod gołym niebem, ale największą polską fabryką i największą polską szansą, co pokazaliście Państwo przez 20-15 lat w Unii Europejskiej w trudnych warunkach. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział m.in. dalszy proces oznaczania polskiej żywności. W przyszłym tygodniu podpiszę rozporządzenie, które wprowadzi znakowaniem polską biało-czerwoną flagą ziemniaków. Zobowiązałem się do tego i to będzie wprowadzone. I wystąpimy do Komisji Europejskiej o notyfikację znakowania również mięsa, które jest w sklepach. Minister dodał, że jeszcze w tym roku rząd wprowadzi duże ułatwienia w prowadzeniu małych, lokalnych ubojni dla zwierząt. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Na warszawskim Żaraniu odbyła się konwencja wyborcza Koalicji Europejskiej. O programie przed eurowyborami mówili politycy PO, PSL, SLD, Nowoczesnej i Zielonych. Na konwencji był Karol Surówka. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił, że Polska staje dziś przed wyborem. Czy będzie mocna w Europie, czy też będzie, tu cytat, państwem partyjnym dryfującym na wschód. Oni nie mają strategii dla Polski. Grają na osłabienie Unii Europejskiej. A my uważamy odwrotnie. Polska musi wrócić do głównego stołu Unii Europejskiej. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział pozyskanie większych środków unijnych, m.in. na politykę rolną. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty mówił o wsparciu dla młodych i równych prawach dla ludzi różnych poglądów, wyznań i orientacji seksualnych. A według szefowej Nowoczesnej, Katarzyny Lubnauer, dziś Polsce grozi wyjście z Unii Europejskiej. Koalicjanci PiS w Parlamencie Europejskim właśnie wyprowadzają Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. My nie możemy pozwolić PiS-owi na zrobienie tego samego Polakom. Głos zabrała też liderka Zielonych, Małgorzata Tracz. Apelowała m.in., by Polska stawiała na tanią, zieloną energię, ochronę zwierząt i tworzenie społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego. Karol Surówka, Polskie Radio. Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja. O potrzebie zmiany polityki wobec Polski pisze jeden z opiniotwórczych ukraińskich tygodników. Zwraca uwagę na wiele zaniechań Ukrainy w relacjach z Polską, zwłaszcza w ostatnich 5 latach. Z Kijowa Paweł Buszko. Relacje te w dużej mierze, jak wskazuje ekspertka, pogorszyły się z winy Kijowa. Jak czytamy, bez Polski Ukraina nie wyjdzie spod wpływu Rosji, ani nie będzie liczącym się krajem w środkowo-wschodniej Europie. Tymczasem, zdaniem Oweny Betli, Kijów, zwłaszcza w kwestiach historycznych związanych z rzezią wołyńską, dokonał kilku fatalnych posunięć i de facto przekazał kształtowanie relacji z Polską Ukraińskiemu Instytutowi Pamięci Narodowej. Chodzi tu m.in. o wydany przez ukraiński IPN zakaz ekshumacji i upamiętnień polskich ofiar. Ekspertka podkreśla, że to na prezydencie Ukrainy spoczywać będzie odpowiedzialność za naprawę relacji z Polską i zbudowanie tak naprawdę nieobecnej dotąd koncepcji ukraińskiej polityki w stosunku do Warszawy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Trwa szacowanie strat po tragicznych pożarach lasów w prowincji Gangwon w Korei Południowej. Tylko w ciągu ostatnich 2 dni spłonęło ponad 500 hektarów lasów i przylegające do nich osady. O szczegółach Tomasz Sajewicz. W akcji gaszenia pożarów brało udział ponad 15 tysięcy strażaków i żołnierzy. Z terenów zagrożonych ewakuowano ponad 4 tysiące osób. Ogień prócz 500 hektarów lasów strawił także ponad 130 domów. Władze rozpoczęły szacowanie strat. 3,5 miliona dolarów przeznaczono na uporządkowanie terenów leśnych zniszczonych przez ogień i ich ponowne zalesienie. Ponad 200 tysięcy dolarów na doraźną pomoc dla ofiar. Według wstępnych informacji pożar powstał w wyniku awarii linii wysokiego napięcia. Osoby, które ucierpiały w wyniku pożarów, odwiedził też prezydent Moon Jae-in. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie, na południu będzie się jednak chmurzyć i tam mogą pojawić się opady deszczu i burze połączone z porywistym wiatrem. Na razie od 10 do 20 stopni, a nad ranem od 3 na Podlasiu do 8 na Dolnym Śląsku. Jutro w całym kraju sporo słońca, deszczowo jedynie na wschodzie od 11 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. 10 kwietnia minie 15 lat od jego śmierci. O Jacku Kaczmarskim porozmawiamy w najbliższej audycji Kwestia Kultury. Muniek Staszczyk i Mariusz Cieślik. W Trójce w niedzielę tuż po 20. Zapraszamy. Niepisany sercem szczątkom musisz zacząć od początku i nie będzie końca wieś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Mówicie, że żyjecie szybko. I? Macie dużo na głowie. I? My to słyszymy w Crédit Agricole i dlatego na koncie dla Ciebie łączymy wiele korzyści. I? To konto możecie mieć za zero. Zero za wypłaty z bankomatów w Polsce, zero za internetowe przelewy Elixir, zero za używanie karty. I? Ja to bardzo szanuję. Reklamę, w którą tak się montowałem, zrobiliśmy razem z Crédit Agricole, który daje Wam to, czego naprawdę potrzebujecie. Zwolnienie z wymienionych opłat przy wpływie na konto minimum 1000 zł i jednej płatności kartą lub blikiem w poprzednim miesiącu. Posługujemy się nazwami handlowymi, odpowiadają im nazwy usług reprezentatywnych. Słowniczek pojęć, tabela opłat i prowizji dostępne w placówkach i na stronie www.banku. W tę sobotę w Lidlu filet z piersi kurczaka marki Rzeźnik XXL 10,99 za kilogram. Kawa rozpuszczalna Belarom Green 30% taniej 9,79 za 200 gramów. I polskie pieczarki 37% taniej 2,99 za opakowanie 500 gramów. Bo to tania sobota w Lidlu. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Tak na raz, to ciężko. Dlatego dzielimy na części. Tysiące mebli w 50 ratach 0%, taniej o 10%. RRSO 0%. Tylko do 23 kwietnia. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Jak się ma lew do kuny, a kuna do leja? Koniec walutowych łamigłówek. Tylko w Alior Banku możesz mieć 23 waluty na jednej karcie debetowej, stworzonej specjalnie dla przedsiębiorców otwartych na świat. Przekraczaj granice bez przewalutowania. Firmowa karta wielowalutowa Alior Banku w 23 waluty dookoła świata. Sprawdź szczegóły na www.aliorbank.pl lub w placówce Alior Banku. Alior Bank. Numer 1 w rankingu Forbesa. Bank przyjazny firmie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 9 minut po godzinie 14. Zaczynamy od Zamilskiej. We'll be right back. Na razie mamy singiel Hollow od Zamińskiej. W maju będziemy mieć całą trzecią płytę tej artystki. Agnieszka Obszańska przegląda wydarzenia w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Lublina, gdzie 12 kwietnia już po raz ósmy startują Wschody, czyli festiwal nowej polskiej piosenki artystycznej. I z czym się mierzymy? Festiwal Wschody mierzy się z dość poważnym zadaniem, ponieważ chce odświeżać piosenkę artystyczną. Chcemy wyciągać ją spod takiego kurzu i skojarzenia z nazwiskami kultowymi, fantastycznymi, pięknymi, a chcemy pokazać, że tu i teraz dzieje się pięknie w takim właśnie wymiarze artystycznym. To znaczy mądre słowo, dobry dźwięk, wyjątkowa ekspresja. Nasi artyści polscy tworzą cały czas muzykę, nawet jeśli nie kwalifikującą się do tak zwanej piosenki autorskiej, to rzeczywiście artystycznie ma to fantastyczny wydźwięk i możemy to pokazywać śmiało jako coś naprawdę ambitnego, fajnego w odbiorze, jako zjawisko. Mówi Ewelina Krawczyk, dyrektorka festiwalu. Wschody to jest różnorodność. Ja myślę, że nie tylko ci najwięksi artyści, którzy się u nas pojawią, ale też wschodzący, którzy wezmą udział w konkursie piosenki artystycznej, których będzie można usłyszeć w lubelskiej chatce Żaka w ciągu 2 dni, 12 i 13 kwietnia, to tutaj pojawi się największa różnorodność. No bo właśnie i etno, jazz, i elektronika, i hip-hop nawet, z fantastycznym tekstem, który wybieraliśmy z Robertem Amirianem i Karoliną Cichą w takich pre-przesłuchaniach. Teraz nasza 40 z całej Polski wystąpi i pokaże się w jak najlepszym wydaniu, a później wybierzemy jeszcze z dodatkowym jurorem Komradem Dworakowskim, reżyserem, dyrektorem Teatru Pinokio z Łodzi. Wybierzemy tę 10 najlepszych, którzy wystąpią podczas koncertu finałowego w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. A wystąpią z nimi również fantastyczni, znani, myślę, świetnie polskiej publiczności członkowie zespołu Micromusic, którzy w Lublinie przedstawią przedpremierowo swój program. Barbara Wrońska rozpocznie Festiwal Wschody, przywiezie do nas swój całkowicie solowy materiał z najnowszej płyty Dom z ognia, a towarzyszy jej na scenie będzie, właściwie przed jej koncertem, wystąpi Vera, również silna kobieta, która przywiezie ze sobą wiolonczelę i luper i użyje tego jednocześnie ze swoim głosem. To Lublin i ósma edycja Wschodów, czyli festiwalu nowej polskiej piosenki artystycznej. Zapraszamy od 12 do 14 kwietnia i na stronę www.wschodyfestiwal.pl. Z Lublina przeskakujemy do Białegostoku i tamtejszej galerii Arsenał, gdzie trwa wystawa Foghorn. Wątek transformacji w pracach z kolekcji Galerii Arsenał. I jak w tytule, zobaczymy wybrane prace z kolekcji, które połączył jeden wątek. No to jest taki rocznicowy temat, czyli wątek transformacji. Dość szeroko rozumianej, jako przemiany ustrojowe po upadku komunizmu w Europie, ale też jako taka kultura transformacji, czyli na pewno taka narzucona narracja, która nam się, mam wrażenie, w Polsce bardzo często nie spotyka z realnością. Akurat też na tej wystawie dosyć obecna jest Europa Centralno-Wschodnia. I ta obecność artystów ze wschodu i nie tylko, bo również z południa Europy, pokazuje, że jest to wspólna przestrzeń, że te zmiany ustrojowe, jakkolwiek różnie zachodziły w różnych miejscach, to są jednak jakimś takim wspólnym, łączącym nas doświadczeniem. Dla mnie niesamowite w tej wystawie jest to, że przyglądają się pracom, które powstały 20 lat temu, cały czas czuję ich aktualność, czyli pewne problemy nie zostały zamknięte, pewnych rzeczy żeśmy nie przepracowali. Mówi Monika Szewczyk, dyrektorka Arsenału. Pracą, która chyba najbardziej rzuca się w oczy i też działa masą i kolorem, jest praca bez tytułu Piotra Ukrańskiego. Są to dwa zdjęcia, gdzie Piotr fotografuje żołnierzy ubranych w biało-czerwone stroje na tle Stoczni Gdańskiej i z tych postaci, z tego tłumu tworzy napis Solidarność. Na jednym zdjęciu widzimy pięknie oddany napis Solidarność złożony z ludzi, a na drugim ci ludzie zaczynają się rozchodzić i napis staje się rozproszony. I nie wiem, czy znajdę lepszą metaforę tego, co się z naszą Solidarnością stało. I to na wystawie Foghorn w białostockim Arsenale. Wystawa trwa aż do 5 maja. a na koniec Gdańsk i spacery. Wiosną natura budzi się do życia, tradycyjnie też budzą się lokalni przewodnicy i przewodniczki, zapraszając na spacery po dzielnicach Gdańska. To świetna okazja, by poznać miasto z mieszkańcami, którzy znają je od podszewki. A my opowiadamy? Moc wrażeń, atrakcji i dzielnicowych historii lokalnych przewodników i przewodniczek. Mamy w tym roku już 7 dzielnic, łącznie po których oprowadzają, czyli możemy wybrać się i na Zaspę, i na Biskupią Górkę, na Orunię, do Oliwy, Nowego Portu, Oliwy, a premierowo w tym roku także na Wyspę Sobieszewską. Wspaniałą, lekko oddaloną, ale wciąż dzielnicę Gdańska zieloną, piękną, z ptakami, z wspaniałymi trasami rowerowymi, którą również warto poznać z perspektywy jej mieszkańców. To są pasjonaci własnych dzielnic, miłośnicy tych lokalnych historii i oni opowiedzą na przykład o tym, że taka Wyspa Sobieszewska to jest też kilka osiedli. Mówi Marta Bańka. To też to, że na Zaspie odbędzie się specjalny spacer w Dniu Wolnej Sztuki. Będziemy kontemplować 5 murali pod tytułem Miłość. To jest też to, że możemy wejść w wyjątkowe, zamknięte na co dzień miejsca. W tych spacerach poprzedzających sezon letni typowo możemy na przykład na Biskupiej Górce wejść do dawnego schroniska imienia Pawła Benekę, czyli na obecny teren policji. Czy w Nowym Porcie widzimy holownik, czy przejdziemy się na spacer szlakiem graffiti w Nowym Porcie. To są zupełnie różnorodne tematy i historie, a dat jest tyle, że nie sposób zapamiętać, więc tylko chyba trzeba odesłać do naszej strony internetowej ikm.gda.pl. Warto tam zajrzeć i pospacerować po Gdańsku z lokalnymi przewodnikami i przewodniczkami. A my zapraszamy. Jeżeli ktoś nie zdążył zapisać tych adresów, to Lublin, Białystok i Gdańsk. Propozycje Agnieszki opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Kapela ze wsi Warszawa nieco przewrotnie wprowadziła nas do świata literatury. Oto pierwsza z dwóch naszych propozycji literackich w tej godzinie. Zaczyna Jan Niebutek. Znamy dziś posiadaczkę jednego z najbardziej oryginalnych literackich pseudonimów, bo to pseudonim, co zaraz powiem. Salcia Hałas. Dzień dobry. No i pretekstem do naszej rozmowy i do naszego spotkania jest potop. A będziemy w Gdyni i będziemy w Pekinie, a właściwie na Pekinie. Na Pekinie, tak się mówi. Czym jest Pekin? Pekin, inaczej Wzgórze Orlicz Dreschera, jest jedną z dzielnic Gdyni. Takich, jakich w Gdyni było i w dalszym ciągu jeszcze jest wiele. Dzielnic powstałych podczas budowy miasta, budowy portu. Prawie 100 lat. Faktycznie tak, już prawie tyle będzie. No i też do tej przeszłości bardzo mocno tutaj nawiązujesz w Potopie. Potop jest poematem, trochę pieśnią na wiele głosów, na cześć tego miasta, tych ludzi, trochę opowieścią o nadchodzącej apokalipsie, być może opowieścią o wiele bardziej uniwersalną niż tylko dotyczącą właśnie tej konkretnej części Gdyni i tych konkretnych ludzi. Jest wszystkim tym, co powiedziałeś, a oprócz tego, że poematem, to chciałabym nadmienić, że poematem prozą. Nazywam go też babią piosenką, bo stąd się wziął z takich pieśni mieszkanek mieszkańców Gdyni. To, co zbierałam, te wypowiedzi, które zbierałam podczas pisania Potopu, były bardzo muzyczne i stąd te nawiązania. Dzisiaj bardzo lubimy jeździć do Gdyni, wracać tam. To jest miasto, które kojarzy się z ładem przestrzennym, z poukładaną urbanistyką. Czy dla ciebie zawsze ona była właśnie taka poukładana, ta Gdynia? Czy widziałaś tę inną podskórną opowieść o tym mieście? A może ona nie była podskórną opowieścią, tylko może zawsze ten obraz był bardziej zróżnicowany? Nie, dla mnie to też była nowość. Początkowo też zachwycona zresztą Gdynią. Postrzegałam ją jako takie właśnie miasto szklanych domów, nieba, błękitu morza. I mimo, że mieszkałam tam już długo, i bo będzie już prawie 20 lat, i wiedziałam o istnieniu dzielnic takich jak Pekin na wzgórzu Oldschlesera, natomiast o tej historii tych małych domków, o historii ludzi, którzy w nich mieszkali, dowiedziałam się całkiem dopiero ostatnio. Bo w ramach projektu teatralnego Gdynia Reaktywacja, kiedy to zbierałam opowieści mieszkańców tych właśnie najstarszych dzielnic, bo oprócz Pekinu to był jeszcze Meksyk i Oksywia. Była jeszcze Stara Warszawa, Budapeszt, jest Abisynia. Skąd te nazwy? Czy z tęsknoty za tym, żeby wprowadzić powiew czegoś zupełnie innego, egzotycznego? Różne są teorie na temat genezy, bo rozmawiałam z mieszkańcami tych dzielnic i nikt nie potrafi powiedzieć skąd. Pekin być może z ilości domów, które zmieściły się na tak niewielkiej przestrzeni. To jest ciekawe, bo tutaj właściwie jesteśmy w mieście, które jest symbolem modernizmu, nowoczesności, a właściwie przenosisz nas do świata trochę ludowych, wiejskich wręcz opowieści, do świata być może wiedźm, do świata trochę czarownic, do świata jakichś ludowych podań, legend, świata innego, bliższego niż w mieście kontaktu z naturą. Tak, bo na wzgórzu Oldschlesera, zwanym Pekinem, żyło się tak jak na wsi, mimo że w mieście, mimo że 20 minut samochodem do centrum miasta. Te małe domki latem były w zasadzie prawie że niewidoczne pod warstwami winobluszczu, zarośnięte innymi pnączami. Dużo tam było drzew owocowych, no i dużo dziko rosnącej roślinności, ponieważ jako że nikt nie przyznawał się do tego terenu, roślinność również żyła sobie swoim własnym trybem poza działkami. W momencie, kiedy pojawili się potomkowie właścicieli, w momencie, kiedy pojawił się deweloper, no ta roślinność w tym momencie jest sukcesywnie wycinana. No i o tym też oczywiście jest ta opowieść. Powiedziałem na początku, że o apokalipsie nadchodzącej, ale to jest apokalipsa i też ta klimatyczna, którą gdzieś czują mieszkańcy, tacy mieszkańcy jak, wymieńmy ich imiona, Zośka, Aniela, Stasik, Lońka, Babka Szwajcerowa. To są niektóre postaci, o których tutaj piszesz, które nam stwarzasz. Ale właśnie drugą taką apokalipsą jest ta apokalipsa polegająca na nadchodzącym pewnie kresie Pekinu, jeśli nie wydarzy się cud, prawda? To znaczy presja procesów takich jak na przykład gentryfikacja. Gdynia uchodzi za jedno z najdroższych miast w Polsce, a więc ta presja musi być tam potężna. To jest historia, ja tak jak piszę, w której mieszkańcy Pekinu są jak aborygeni na skóry przegranej pozycji i cudu tam nie będzie, ale tak jak powiedziałeś, to jest też o większej apokalipsie, o tym, co nas czeka, jeżeli dalej będziemy tak postępować, jak postępujemy z przyrodą. Wydaje mi się to być nie do powstrzymania. Widzę z wielką radością zresztą to, że młodzież zaczyna dostrzegać, w jakim świecie przyszło im żyć, bo w Gdańsku całkiem niedawno pierwszy protest klimatyczny, jest ta szwedzka dziewczynka o imieniu Greta, ale nie wydaje mi się, żeby te procesy były do powstrzymania. Mieszkańcy Pekinu, których pewnie podobnych im ludzi znaleźć można w wielu miejscach w Polsce, w wielu miastach w Polsce, tam gdzie właśnie chciałby wejść deweloper, a jeszcze ostatnie starsze osoby mieszkają, oni noszą w sobie pamięć o innym miejscu, opowiadają swoją własną lokalną opowieść, swoją własną ludową poezję. Taką poezję można znaleźć w Potopie, poemacie autorstwa prozą, autorstwa Salci Hałas. Dziękuję bardzo. To był Jan Niebudek z gościem, a ja mam jeszcze jako komentarz poemat muzyczny. Cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha, cicha stać. Tu nic się nie może stać. Nie zmieni się za wiele, a zwłaszcza w niedzielę, gdy nic się nie dzieje, a diabeł z nudów śpi. Nie masz się czego bać. Tu nic się nie może stać. Nie zmieni się za wiele, a zwłaszcza w niedzielę, gdy nic się nie dzieje, a diabeł z nudów śpi. Chyba że znienacka, czy jaśnieca zasadzka nagle cię zaskoczy, spowoduje, że to co się jeszcze kręci, z hukiem się rozleci, rozdyma się i pęknie, rozpoczwarzy się. Lecz jeśli już stanie się tak, wtedy gdy sił ci brak, to zdarzy się w niedzielę, gdy chęci tak niewiele i nic się nie dzieje, a twoja czujność śpi. To zdarzy się w niedzielę, gdy chęci tak niewiele i nic się nie dzieje, a twoja czujność śpi. To WW sprzed lat, a teraz wracamy do roku 2019. Agnieszka Obszańska. Przenosimy się teraz do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a konkretnie do Muzeum nad Wisłą. Tutaj Strachy, czyli wystawa Daniela Rycharskiego, który jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Śledzimy od lat twoje prace i to, co robisz. Z powodzeniem przeprowadziłeś nas przez wiele tematów, przez wiele kontekstów. Teraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej, pierwsza wystawa polskiego artysty, indywidualna. To jest ważny moment? Tak, myślę, że to jest dla mnie na pewno duże wyróżnienie, ale szczerze mówiąc staram się nad tym nie zastanawiać zbyt głęboko i wbrew temu, co się mówi, to nie jest wystawa retrospektywna, ponieważ na wystawie pokazuję 16 prac, 8 z tych prac to są prace zupełnie nowe, 8 to są starsze prace. I tytułową pracą na wystawie jest praca Strachy i opowiada o strachach, które unoszą się nad naszym społeczeństwem, ale jednocześnie pełni też funkcję praktyczną. Jak to często moje działania czy projekty muszą spełniać jakiś użytek, tak strachy służą do odstraszania dzików. Jest to też moja pierwsza praca, w której dokonuję autocytatów, znaczy cytuję swoją starszą pracę, czyli multimedialne strachy na dziki i ptaki. I teraz Strachy to jest seria 22 krzyży, różnych krzyży chrześcijańskich, nie tylko krzyży katolickich, które zostają ubrane, czy powiedzmy ubrania osób LGBT, które zebrałem podczas zbiórki ogólnopolskiej, zostają nałożone na tych krzyżach, tworząc powiedzmy taką klasyczną formę stracha polnego. Od grudnia do lutego 2019 roku stały w Kurówku na polu Andrzeja Rakowieckiego, rzeczywiście jakby spełniając tą swoją funkcję praktyczną. No i jesteśmy tuż pod strachami. Tak, i strachy są ubrane w ubrania osób LGBT, które zebrałem podczas ogólnopolskiej zbiórki. Tutaj pomógł mi na przykład bardzo Mariusz Szczygieł. I wiele z tych ubrań to są ubrania osób, które doznały w tych ubraniach właśnie dyskryminacji z powodu swojej orientacji seksualnej. Wiele z tych ubrań to są ubrania, które mają swoją historię. Wystawa jest wielowymiarowa, symboliczna, wielowątkowa. Nawiązujesz też w tej wystawie do tego momentu, w którym na przykład cię poznałam, czyli do Kurówka, do wsi, w której mieszkasz i z której tak naprawdę wywodzi się twoja sztuka. Tak, zdecydowanie. Wystawa to są tak naprawdę splecione moje trzy główne wątki, czy takie najważniejsze trzy tematy, którymi się zajmuję od lat. Czyli pierwszy to jest temat wsi, drugi to jest temat mojej tożsamości queerowej i trzeci to jest mojej tożsamości duchowej czy religijnej. I jakby na tej wystawie te trzy wątki zostały splecione. Praca Strachy, ta tytułowa, to też jest praca, w której wracam do Kurówka po dwóch latach nieobecności i chciałem zrobić pracę, która właśnie splata te wszystkie trzy wątki. To też jest taka praca, w której chodziło mi o to, aby zawiązać coś w rodzaju sojuszu pomiędzy osobami LGBT a mieszkańcami wsi, konkretnie rolnikami, ponieważ osoby LGBT oddają im ubrania, czy jakby pomagają im ochraniać ich pastwiska. Czy z twojej perspektywy to się udało? Myślę, że tak. Myślę, że Strachy to jest taki projekt, który powstawał przed podwórkiem mojej babci, tak aby mieszkańcy Kurówka, którzy przejeżdżali do pracy czy na pola, codziennie obok nich przychodzili, oswajając się z nimi. I w ten sposób mam wrażenie, że też po rozmowach z mieszkańcami, że temat stał się jakby tematem bardziej oswojonym w Kurówku. Trzy wątki, wiele wymiarów, wiele barw i wiele kontekstów tutaj na twojej wystawie w Muzeum nad Wisłą. Porozmawiamy o nich za chwilę, ale teraz zróbmy krótką przerwę. I wracamy do Muzeum nad Wisłą, do oddziału Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wracamy na wystawę Strachy. Daniel Rycharski, artysta, jest z nami. I stajemy teraz przed pracą, która powinna być świetnie znana, bo zdołała już objechać niejedno miasto, niejedną wieś. Pomnik Chłopa. Tak, i to też jest pierwsza sytuacja, w której pomnik zostaje w pewnym sensie umuzealniony. Uziemiony. Tak, uziemiony, ponieważ po raz pierwszy możemy go oglądać w galerii. Też w tym celu on został troszkę wyciszony, to znaczy on ma mniej niż zwykle różnych dekoracji, symboli czy napisów, które zwykle go dekorują. Pomnik Chłopa to jest taki projekt, który podróżuje po całej Polsce, pielgrzymuje po całej Polsce, po wsiach, po miastach, kiedy jest na wsi, jest przekazywany z rąk do rąk. I to jest pierwszy raz, kiedy jakby pojawia się w White Cube. Myślę, że to jest taki bardzo emblematyczny projekt dla tego, co robię w sztuce, ponieważ opiera się głównie na współpracy, czyli na mojej współpracy z mieszkańcami wsi tutaj, w tym przypadku z aktywistami wiejskimi, którzy protestowali pod kancelarią premiera Rady Ministrów w 2015 roku. I ja, obserwując jakby ten protest, negocjowałem z nimi wygląd tego pomnika, ponieważ chciałem stworzyć pomnik, którego nigdzie nie ma, to znaczy nigdzie w Polsce nie było pomnika Chłopa. Figura, czyli postać, która siedzi na samej górze pomnika, ona siedzi na kance mleka zardzewiałej. To jest rzeźba przedstawiająca Adama Pestę, sołtysa wsi Kurówko. I Adam Pesta siedzi w pozie Chrystusa Frasobliwego, podobnie jak nigdy niezrealizowany projekt pomnika Alberta Dürera z XVI wieku, przedstawiający upadłe powstania chłopskie. I pomnik Chłopa opowiada o różnych problemach wsi. Jest projektem, który nie jest jakby bezpieczny w tym sensie, jak na przykład brama z okazji 150. rocznicy zniesienia pańszczyzny, kiedy przez polskie społeczeństwo przetoczyła się dyskusja na temat tożsamości chłopskiej, czyli tego, że 80 czy 90% Polaków ma chłopskie korzenie, ale to było takie bardzo bezpieczne dla inteligencji miejskiej, dla ludzi z miasta, żeby zajmować się wsią, to już sprzed 150 lat, prawda? I pomnik Chłopa to jest taki projekt, który ma dotyczyć tej ostatniej historii, na przykład transformacji, tego, co się dzieje tu i teraz. Przenieśmy się dalej i teraz przed nami praca nowa, chociaż także swój rodowód mająca na wsi w Kurówku. Tak, to jest projekt Piła, albo innym tytułem jego Starcza. To jest rzeczywiście nowy projekt i to jest jakby jeden z tych projektów, które jeszcze nie miał szansy, w przeciwieństwie na przykład do pomnika Chłopa, czy na przykład nawet do Strachów. Nie miał jeszcze tego czasu, aby nasiąknąć historiami. Projekt zrealizowałem we wsi Dobaczewo. We wsi Dobaczewo mieszka Teodor Zasadowski, to jest kamieniarz, który wspólnie z ojcem tą wielką piłą ponad 3-metrową używał jej do cięcia kamieni granitowych, aby zrobić z tego nagrobki. I w ten sposób ta piła wycięła setki, a może nawet tysiące grobów. Ogromna tarcza, na której widnieje napis. Tak, na powierzchni tarczy został wypiaskowany cytat księdza Tischnera: zanim ciebie zbawią, trzeba wiedzieć, kogo zbawić, musisz być sobą, bo jeśli będziesz kimś innym, to akurat zbawią tego innego, a nie ciebie. I ten napis z czasem, ponieważ piła będzie w przestrzeni publicznej, będzie się pojawiać na nim rdza, to znaczy ta rdza będzie się przebijać przez ten napis i będzie ciągła potrzeba odnawiania tego napisu, tak jak na przykład odnawiania swojej wiary, czy odnawiania potrzeby bycia sobą. Przechadzając się po wystawie, co krok to kolejna historia. Tak jak tutaj, teraz trzeba patrzeć uważnie pod nogi. Tak. Kolejny element wystawy, tym razem obiekty, leżą na podłodze. Tak, ale to też jest taka praca, która celowo jest położona na podłodze, żeby ktoś mógł się wręcz potknąć. I co chwilę rzeczywiście słychać na wystawie takie brząknięcie, jak ktoś się potknął o tą pracę. To jest pomnik do deptania. Burmistrz miasta Sierp, Jarosław Pyrzyński, poprosił mnie, aby w jakiś sposób upamiętnić czy zwrócić uwagę na to, że na ulicy Dworcowej w Sierpcu pod niedawno założonym chodnikiem są macewy, którymi Niemcy utwardzali drogę w latach 40. Ale burmistrz nie ma pieniędzy, żeby teraz zrywać cały ten pomnik i chciał w jakiś sposób chociaż zwrócić na to uwagę, że chodzimy po czyichś nagrobkach. I zaproponowałem taką formę pomnika do deptania, czyli macewy, która jest w formie włazu studzienki kanalizacyjnej. To jest troszkę jak taki właz, pomnik tego, co ukryte. I na powierzchni jest wytopiony z metalu wiersz, który napisała Jolanta Smykowska, lokalna sierpecka poetka. I tu jest napisane: prawdą jest, że żyli wśród nas, śmierci nie obchodziło, kim byli, popiołem ich uczyniwszy, do ziemi tej przypisała, gdzie byli szczęśliwi, pielgrzymie życia, ocal ich pamięć i ślad od zapomnienia. Jest jeszcze jedna nowa praca, którą prezentujesz na wystawie Strachy, ona od razu przykuwa wzrok. Tu się kryją wszystkie strachy. Tak, i to jest taka praca, którą wykonałem zainspirowany teologią bezreligijnego chrześcijaństwa Dietricha Bonhoeffera, niemieckiego pastora, który pod koniec II wojny światowej został skazany na śmierć przez powieszenie, ponieważ brał udział w spisku na życie Hitlera. I Dietrich Bonhoeffer stworzył koncepcję chrześcijaństwa, które jest jakby niezależne od religii. Mówił o tym, że być może religia jest tylko kostiumem, a istota chrześcijaństwa jest pod tym kostiumem, czy pod tym ubraniem. Chodziło mi o to, żeby tą ideę zwizualizować i znalazłem stary katalog Ku Klux Klanu z lat 20. amerykański, XX wieku, w którym można było sobie wybrać i kupić na przykład strój wielkiego smoka. Zacząłem pozyskiwać, czy poszukiwać strojów od osób duchownych i nie tylko katolickich, ale nawet udało mi się zdobyć strój od księdza anglikańskiego i przeszyłem te ubrania na ten strój Ku Klux Klanu według tego wzornika właśnie. To jest praca o tym, że religia może być na przykład piękna, ale jest też niebezpieczna, czy może być groźna jednocześnie. No właśnie te strachy mogą być bardzo osobiste, ale mogą też być na przykład strachy społeczeństwa. Patrząc jakby na moją dotychczasową twórczość wstecz, to zajmowałem się oswajaniem kogoś na przykład dla mieszkańców miasta. Taka potrzeba oswojenia to były na przykład mieszkańcy wsi. Z kolei dla mieszkańców wsi musiałem oswoić miastowych. Dla świata sztuki musiałem oswoić mieszkańców wsi znowu, a dla mieszkańców wsi świat sztuki, a teraz dla mieszkańców wsi osoby LGBT, a dla osób LGBT mieszkańców wsi. Ja cały czas zajmuję się jakby, no tak, zdejmowaniem czy odczarowywaniem stereotypów naszych lęków. Zmierzmy się w takim razie i z lękami, i ze strachami, i ze stereotypami w naszej głowie. Tutaj w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w oddziale Muzeum nad Wisłą, wystawa trwa... Do 22 kwietnia, czyli jeszcze 2 tygodnie. A ja gorąco polecam i zapraszam. Wystawie towarzyszą rozmaite aktywności, m.in. oprowadzania kuratorskie czy w wykonaniu samego artysty, ale możliwość spotkania, porozmawiania w innych formułach. Wszystko to oczywiście na stronie muzeum, którą można znaleźć u nas na polskieradio.pl/trójka. Przez śmiech i słowa, pobity przez małe uczucia i rzeczy, przez pół miłości i pół nienawiści, tam gdzie trzeba krzyczeć, mówię szeptem. Znacie ten głos, łamie się w suchej krtani jak trzcina. Stare wiersze opadają ze mnie o nowych, nie śmiem jeszcze marzyć o nowej poezji, którą można przeczuć w chwili szczęśliwej. Uwielbiam wracać do tej płyty. Sampler, orkiestra, Sokół, Hades i Różewicz, bo to jego teksty. Zanim ponownie poczytamy, to chciałam zaproponować jeszcze jedną rzecz, bo właśnie wpadła mi w oczy. Wieczór, który jest jednocześnie świętem i jubileuszem 40-lecia pracy twórczej, myślę, że znanego słuchaczom Trójki Sławomira Greenberga, operatora, reżysera, producenta filmowego i telewizyjnego, Sławomir Grimberg wyjechał z Polski po ukończeniu studiów reżyserskich i to był rok 1981 do Stanów Zjednoczonych, gdzie nieprzerwanie realizuje filmy dokumentalne. Te 40 lat pracy twórczej to jest bardzo wiele ważnych filmów i bardzo wiele ważnych obrazów. Dlatego też myślę, że zorganizowany w Warszawie w Teatrze Polskim w najbliższy poniedziałek wieczór, który będzie spotkaniem oczywiście z samym artystą, ale nie tylko, może być ciekawą okazją do wspomnienia właśnie tej pracy. Po pierwsze, powstała książka Sławomir Grimberg, Człowiek z kamerą, Barbary Grimberg i to jest szansa na to, żeby się do bohatera zbliżyć. Po drugie, podczas wieczoru będzie rozmowa z bohaterem. Grażyna Torbicka będzie ze Sławomirem Grimbergiem rozmawiała. Po trzecie, jak to bywa w takich, podczas takich uroczystości, muzyka towarzyszyć będzie całemu wieczorowi, więc połączenie muzyki, filmu, literatury i opowieści samego bohatera wypełni ten wieczór. Najbliższy poniedziałek, Teatr Polski w Warszawie. Gdyby ktoś chciał przeżyć właśnie taki wieczór, to gala jubileuszowa 40-lecia pracy Sławomira Grimberga, myślę, może być wyjątkową okazją. A teraz Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. W Trójkowym chuliganie literackim rozmawialiśmy już kiedyś o sprawie Gorgonowej, teraz pora na sprawę Hoffmanowej. Katarzyna Zyskowska, autorka książki, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. W latach 30. taternictwo to było coś. Fascynacja Zakopanem, góralami, kulturą Podhala, ale też taternictwem jako takim. Cała elita II Rzeczpospolitej oraz osoby mniej zarabiające jeździły w Tatry. Nie dla wszystkich kończyło się to dobrze, jak mieliśmy w przypadku pewnego prokuratora. Tak, to była bardzo znana sprawa w latach 20. W 25 roku rodzina Kaszniców wybrała się w góry na Ledową Przełęcz. Ta postać Kasznicy jest o tyle interesująca, że to była osoba ze świecznika, bo to był prokurator Sądu Najwyższego, więc osoba powszechnie znana. Też, jak można domniemywać, posiadająca licznych wrogów. Tak, i to też zaważyło, myślę, potem już po wypadku na tym, jak ta sprawa była odbierana przez opinię publiczną. Bo znana postać, która może mieć wrogów, więc jeżeli ginie, to są pytania od razu, dlaczego zginęła. Skoro kryminał, to kilka faktów na początek. Prokurator udaje się w podróż razem ze swoją żoną, synem i napotkanym taternikiem, który pomaga im. Wyobraźmy sobie 46-letniego pana w okularach o dość słabowitym zdrowiu, mającym kłopoty z sercem, ale jednak próbującym pokonać dość trudną przełęcz. Tak, to jest najwyżej położona przełęcz dostępna dla turystów. Więc rzeczywiście tam przewyższenia jest prawie 1000 metrów. Trzeba podejść pod tę górę, żeby pokonać przełęcz. Plus rzeczywiście jest wiele kilometrów do przejścia, bo to jest tak, że tam z tej czechosłowackiej ówczesnej strony, dzisiaj słowackiej, trzeba przejść do chaty Terego, potem na przełęcz, a później jeszcze, żeby dotrzeć na polską stronę, przejść jedną z najdłuższych dolin w Tatrach. To jest Dolina Jaworowa. Trzeba mieć kondycję, żeby pokonać taki odcinek. Źle się to skończyło nie tylko dla prokuratora i jego syna, ale także dla niezwykle doświadczonego 21-letniego taternika, który im pomagał. Przeżywa tylko pani prokuratorowa. Tak, to była przypadkowa ofiara, ten taternik, który się tam znalazł. Rodzina Kaszniców, kiedy podchodzi pod przełęcz, zdaje sobie sprawę, że warunki są nie najlepsze i nie znają drogi dokładnie. W chacie Terego napotykają na 4 polskich taterników, którzy właśnie kończą swoją wyprawę i wybierają się w tym samym kierunku. W związku z czym proszą o pomoc, żeby ci młodzi ludzie pomogli im tę przełęcz sforsować i wskazali drogę. Ci młodzi ludzie, myślę, że z jakimiś oporami, ale godzą się jednak, żeby pomóc tej rodzinie, idą pod przełęcz, ale orientują się, że grupa Kaszniców nie daje rady utrzymać ich tempa. W związku z czym postanawiają się rozdzielić. Kiegersberger, jeden z nich, zostaje z grupą Kaszniców, reszta szybko przechodzi przełęcz i na wieczór dociera do Zakopanego. Ginął prokurator, syn, doświadczony taternik, wdowa, co jest niezwykle dziwne, więcej niż 2 doby spędza nad zwłokami, nie schodzi, dopiero później pojawia się w dolinie i zostaje oskarżona przez prasę, przez tak zwaną opinię publiczną o to, że koniakiem, którym poczęstowała zmęczonych wędrowców, tak naprawdę ich zabiła. To jest właśnie najciekawsze, najbardziej tajemnicze w tej całej sprawie, że po pierwsze mamy trzech mężczyzn, no, chłopca 12-letniego, ojca 46-letniego, ale też młodego chłopaka, bardzo w tych taternickich bojach zaprawionego, bardzo doświadczonego i na różne warunki pogodowe przygotowanego. I oni w tych górach umierają nie wiadomo dlaczego, a schodzi kobieta, czyli to najsłabsze wydawałoby się ogniwo. Na ówczesną wiedzę medyczną kobieta była wtedy uważana za tę słabą płeć. My dzisiaj wiemy, że z wiekiem nabieramy większej wytrzymałości fizycznej. Wanda Rutkiewicz nie zdobywała najwyższych szczytów, jak miała 20 lat, tylko rzeczywiście później. Ta nasza Kasznicowa, która dobiega 40, przeżywa. I to jest bardzo dziwne. Po drugie, taka mroczna sprawa, to dlaczego ona przy tych zwłokach zostaje dwie noce i czeka. A tam są nadal upiornie fatalne warunki pogodowe. Nadal wieje, pada deszcz. Ona się podobno okrywa kocem. Rozpala jakąś maszynkę spirytusową, żeby się ogrzać. Ale pierwsze, co się nasuwa, dlaczego ona nie schodzi na dół? Tym bardziej, że dosłownie godzina, dwie godziny marszu niżej są koliby pasterskie. Ona mogłaby zawołać o pomoc. Być może ktoś by się uratował. My nie wiemy, czy tak szybko zginęli ci mężczyźni na górze. Więc kiedy ona schodzi, od razu nasuwają się pytania. Tę szarą, nikomu nieznaną żonę prokuratora nieco pani ubarwia. Kasznicowa staje się Hoffmanową i to nie byle jaką Hoffmanową, ale gwiazdą przedwojennego kabaretu. Sprawa Kaszniców, ona do dzisiaj w tej takiej przestrzeni taternickiej istnieje, bo ona jest nadal owiana w taką mgiełką tajemnicy. Więc kiedy wpadłam na pomysł, żeby opisać tę historię, wiedziałam, że tego materiału jest za mało, żeby stworzyć powieść. A ja piszę beletrystykę, nie piszę reportaży, to nie jest literatura faktu, tylko powieść, więc musiałam ubrać tę historię w taki powieściowy mundurek. Ja musiałam tam dodać dekoracje, które sprawią, że zatrzymam uwagę czytelnika. I samo się narzucało, żeby tę postać tej kobiety trochę rozwinąć. No bo oczywiście żona przy mężu, przy prokuratorze nie jest tak barwna i ciekawa, by stworzyć o niej historię, jak przedwojenna gwiazda kabaretu. Dzięki temu wchodzimy w świat tak naprawdę kultury popularnej dwudziestolecia międzywojennego, bo i ta sprawa stała się sprawą powszechnie znaną, opisywaną. Dzisiaj by się tym zajmowały tabloidy i pewnie tabloidy też przez kilka tygodni by żyły tą sprawą, więcej czasem chyba zaciemniając niż rozjaśniając. To prawda. Zresztą udział wtedy tej prasy w sprawie też jest bardzo dwuznaczny i myślę, że w ogólnym rozrachunku, ostatecznym rozrachunku negatywny. To czytelnicy już się dowiedzą z książki, ale też jak się prześledzi te artykuły, miałam dostęp do artykułów, które się ukazywały w tamtym czasie. Prześledziłam prasę, która się ukazywała po wypadku. I tak naprawdę myślę, że ta sprawa żyje dzisiaj w naszej wyobraźni właśnie ze sprawą tego, co się działo zaraz po wypadku. Tego, że ona została opisana we wszystkich możliwych dziennikach. No i ciągle ten mrok i ta tajemnica. Witkacy się nią. Ale oczywiście, tak właśnie niedawno czytałam jego listy do żony i okazuje się, że w tym okresie, kiedy dochodzi do wypadku, Witkacy oczywiście relacjonuje swojej żonie do Warszawy, pisze o tej sprawie i to też ciekawe, jak rozwija się w nim ta historia, kiedy on w pierwszym liście pisze straszna historia w górach, okropny wypadek, kobieta po dwóch dniach schodzi sama. Następny list to jakieś problemy z silnym wiatrem, że to jednak próżnia, że to ta próżnia zabiła tych trzech mężczyzn. Po czym kolejny list już to nie próżnia, to była zbrodnia i ja o tym wiedziałam od początku, tylko mnie zakrzyczano. Czyli w nim jakby to, co się dzieje w prasie, również ma wpływ i na opinię publiczną tego zakopanego, tego uzdrowiska ówczesnego i no, na Witkacego też widocznie miała wpływ ta historia. Historia Hoffmanowej wciąga. Sprawa Hoffmanowej Katarzyny Zyskowskiej polecamy do przeczytania. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. A ja Mateusz Matyszkowicz. Zapraszam za tydzień. Jeszcze napisy końcowe od nas. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Wioletta Myszkowska, Jan Niebudek, Michał Margański. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska. Dziękujemy i do usłyszenia. Lata 2018+. Poseł Grzegorz Długi z klubu Kukiz 15. Bardzo krótko, bo akt jest długi. To nie moje nazwisko, tylko ten akt jest długi. Jak państwo słyszeli, poseł Grzegorz Długi ma dystans do swojego nazwiska. Czasami nawet potrafi żartować sam z siebie, ale niestety śmieje się też, zresztą tak jak jego koledzy z klubu, z nieszczęścia innych. Podczas debaty o obniżce wynagrodzeń posłów Grzegorz Długi, poseł zawodowy, mówił tak. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja mam pytanie, które zadaję z pewnym zażenowaniem. Mianowicie jest grupa posłów, która pracuje społecznie, nie pobiera wynagrodzenia, a wiemy, że te obniżka wynagrodzeń to była kara. Wobec tego, w jaki sposób ci posłowie, których ja należę, będą karani? Ja się boję, czy to będą kary cielesne? Jeżeli tak, to kto będzie je wymierzał? Dziękuję. Kar cielesnych regulamin nie przewiduje, ale gdyby przewidywał, zapewne chętnych do wymierzenia batów by nie brakowało. I co więcej, być może nie brakowałoby też chętnych do zamiany kar finansowych na cielesne. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. W ten weekend wciąż świętujemy 57. urodziny Trójki. Dziś między 19 a 22 w liście osobistej posłuchamy zarejestrowanego we wtorek występu zespołu Archive. A jutro, tuż po godzinie 19, odtworzymy poniedziałkowy występ Johna Portera i Wojtka Mazalewskiego, którzy zagrali specjalnie dla naszych słuchaczy przedpremierowo utwory ze swojej wspólnej płyty. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując zmywarkę do zabudowy Siemens z trzecim koszem na sztuczce za 1899 zł otrzymasz 150 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Hej ty, za kierownicą! Nie nuć pod nosem, śpiewaj na całego i zadbaj o brzmienie twojego silnika z Shell V-Power. To od ciebie zależy, czy każda podróż będzie wyjątkowa. Nie jedź tak po prostu. Ciesz się drogą. Shell. Go well. Czas płynie, a ty jak zwykle wyglądasz rewelacyjnie. Wszystko dzięki drogeriom Hebe. Teraz twoje ulubione marki makijażowe, między innymi Bourjois, Eveline, H&M, kupisz 40% taniej, tylko do 10 kwietnia. Więcej na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna, zawsze w niskiej cenie. Już teraz w Lidlu czeka aż 10 figurek zwierzaków z całego świata. Od lemura do kangura, od tych małych po wielkie jak słoń. Odkryjmy razem świat dzikich zwierząt. Więc zbierz 10 naklejek i odbierz figurkę dzikiego zwierzaka gratis. Naklejkę otrzymasz za każde 30 zł wydane jednorazowo na zakupy w Lidlu. Szczegóły akcji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Jesteś przedsiębiorcą? Szukasz pieniędzy na rozwój firmy? Chcesz wprowadzić innowacje, a może poprawić efektywność energetyczną swojego przedsiębiorstwa? Weź pożyczkę unijną i realizuj swoje biznesowe cele. Dowiedz się więcej na pożyczkiunijne.bgk.pl. Fundusze europejskie. W Twoim interesie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń. Ogród pełen inspiracji? A może strefa relaksu na balkonie lub tarasie? W Obi znajdziesz wszystko. Od inspiracji aż po meble, kwiaty i dodatki. Przyjdź do Obi i stwórz swój zielony ogród marzeń. Nawet na balkonie. Jedź tą drogą przez następne 100 metrów. Następnie skręć w lewo i... Proszę, skręć w lewo i zabierz mnie do najbliższego autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz. Nie wytrzymam już przez te pyłki. Idzie wiosna. Czas zdezynfekować klimatyzację. Teraz za 299 zł. Nie zapomnij też wymienić filtra kabinowego z certyfikatem alergicznym eCarf. Już od 261 zł. Dotarłeś do celu. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy.